Mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vel akibetu lil muttakin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Bugün siyasetle ilgili bir ders yapacağız Allah nasip ederse. Suruç'ta meydana gelen patlamalar, işte son olaylar vesilesiyle neler yapılması gerektiğine dair ilgili ayetleri okuyacağız. Dersimizin başlığı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in uyguladığı iç politika. Şimdi okuyacağım Münafıkun suresi. Yani münafıklarla ilgili olan sure, bu açıdan son derece önemlidir. İçinizde siyaset yapmak isteyen ya da bu tarafa doğru işte fikir geliştirmek isteyen varsa bu sureyi çok iyi kavraması lazım. ...553. sayfada Kur'an-ı Kerim'in 63. suresi. Burada Allahü Teala şöyle diyor. Bismillahirrahmanirrahim. İza ca'akal munafikun kalu neşhedü inneke le Rasulullah. O münafıklar, yani Müslüman olmadıkları halde Müslüman gözüken o insanlar var ya, sana geldikleri zaman biz şahitlik ederiz ki sen gerçekten Allah'ın elçisisin diyorlar. Yani eşhedü enneke Resulullah. Bizim söylediğimiz eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulüh diyoruz ya, işte onun bir değişik şeklini söylemiş oluyorlar daha güçlü bir ifadeyle. Neşhedü inneke de Resulullah, biz şahidiz ki sen gerçekten Allah'ın elçisisin diyorlar. Vallahu ya'lemu inneke de Resuluh, Allah biliyor ki sen elbette onun elçisisin. Vallahu yeşhedü innel münafıkîne lekâzibûn, ama Allah şahit, bu münafıklar gerçekten yalan söylüyorlar. İnanmadıkları halde inandıklarını söylüyorlar. İttekadû eymânehum cünneten فَصَدُّوا عَنْ سَب۪يلِ اللّٰهِ. Yeminlerini kalkan edip Allah'ın yolundan sıvıştılar. Buradaki bu yeminden maksat, yani اَشْهَدُ اَنَّكَ لَرَسُولُ اللّٰهِ demeleri. Evet. Böyle demiş olmaları onların yeminleri olmuş oluyor. Yani çok güçlü ifadelerle geliyor Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme, diyorlar ki sen Allah'ın elçisi olduğunda şüphemiz yok. Biz kesin olarak biliyoruz, inanıyoruz. Güçlü ifadelerle mümin olduklarını söyleyip o ifadelerin arkasından dinden uzaklaştıklarını Müslümanlardan gizlemiş oluyorlar. Onun için diyor ki bu yeminlerini, yani bu güçlü ifadelerini kendileri için bir kalkan yaptılar ve Allah'ın yolundan sıvıştılar. سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ, yaptıkları şey ne kadar kötüdür. ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا. Bundan, bu şundan dolayıdır. Onlar önce inandılar. ثُمَّ كَفَرُوا. Sonra da ayetleri görmemeye başladılar. فَطُبِعَ عَلٰى قُلُوبِهِمْ. Ve kalpleri üzerinde yeni bir yapı oluşturuldu. فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ. Artık onlar ne halde olduklarını anlayamazlar. Kendilerine göre akıllılık ediyorlar. Müslümanları kandırdıklarını zannediyorlar. وَاِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ اَجْسَامُهُمْ. Onları gördüğün zaman kılık kıyafetleri seni çok etkiler. Etkili bir giyim kuşam tarzları vardır. وَاِنْ يَقُولُ تَسْمَعَ لِكَوْلِهِمْ. konuştukları zaman da sözlerine kulak verirsin. Ne kadar güzel, ne kadar mantıklı konuşuyorlar, akıllıca konuşuyorlar diye. Ama keennehum huşubun musennede. Onlar duvara dayalı keresteler gibidirler. Bir kerestenin en zayıf olduğu an, duvara dayalı olduğu andır. Küçücük bir çocuk da onu düşürebilir. Geçecek bir arabanın oluşturduğu sarsıntı da düşürebilir. Çünkü altı da sağlam değil, üstü de sağlam değil. En küçük bir sarsıntı onu düşürebilir. Dışarıdan baktığın zaman düzgün bir görüntüsü vardır ama bulunduğu yer sağlam değildir. Duvara dayalı keresteler gibidirler. يَحْسَبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ Her sesi kendi aleyhlerinde hesap ederler. Tıpkı her rüzgar o duvara dayalı kerestenin düşmesine sebep olabildiği gibi bunlar da insanların iki kişinin yan yana konuştuğu zaman söyledikleri bir söz acaba bizimle ilgili bir şey mi söylüyorlar? Çünkü hani derler yarası olan gocunur. Yanlış işler peşindeler. Humul aduvvu işte asıl düşman onlardır. Fahzerhum onlara karşı çok dikkatli ol. Katelehumullah Allah kahretsin onları. Enne yufekun bu yalana nereden geliyorlar? Şimdi bu sure Medine'de Beni Mustalik savaşından sonra nazil oluyor. Biliyorsunuz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'de yaşama imkanı tümüyle ortadan kalktıktan sonra Medine'ye gelmişti ama kendisinden önce de Medine'ye gelen müminler vardı. Medine'ye geldiği zaman orada iki tane Arap kabilesi var. Evs ve Hazreç kabileleri, Medine'nin iki yerli kabilesi. Bunların arasında sürekli savaşlar oluyor. Bir de Medine'de Yahudi kabileler var. Bu Yahudi kabileler ikiye ayrılmışlar. Bir grubu Evs, bir grubu da Hazreci destekliyor. Bunları sürekli savaştırarak ellerindeki avuçlarındakini alıyorlar bu her ikisi de. Onların bütün kazançlarını alıyorlar. Şu anda Yahudilerin dünyayı sömürmesinin aynısı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye gelmeden önce Evs ile Hazreç arasındaki savaş durmuş. Bir barış ortamı doğmuş. Hazreç kabilesinin reisi olan Abdullah bin Übey bin Selul Medine'de kral olarak ilan edilecek. Taç hazırlanıyor, boncuklar diziliyor. Ama Resulullah Medine'ye gelince ona inanan 1500 kadar insan var o sıra. Onun kral olma hayali suya düşüyor. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem orada çok ustaca bir şey yapıyor, girişimde bulunuyor. O Medine'nin iki büyük kabilesi, Evs ve Hazreç arasında bir şey yapıyor, ortak nokta, birbirlerine saldırmamaları için bir ortak nokta bulduruyor. Ondan sonra bugün işte Medine Anayasası diye adlandırılan bir sözleşme çerçevesinde Yahudiler, Evs, Hazreç ve oradaki Müslümanları bir zeminde birleştiriyor. Bir çeşit konfederasyon oluşturuyor şehrin içerisinde. Konfederasyon demek yani her birisi kendi iç işlerinde serbest. Hem maddi olarak hem diğer konularda serbest. Ama şehrin korunması açısından hep birlikte hareket edecekler. Şehrin ortak menfaatlerini birlikte yerine getirecekler. Dışa karşı birlikte savunacaklar. Ama gerek yargı, gerek mali işler, gerek başka konularda olsun her biri kendi içinde, iç işlerinde serbest. Şimdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onları bu şekilde birleştiriyor. O sıra Medine'nin nüfusu 10.000'i aşkın. Tüm şehrin nüfusu 10.000'i aşkın. Müslümanların sayısı da 1.500 civarında. Yani 7'de birlik bir şeyleri var, sayıları var. Kendilerinin 7 katı olan o insanları bir araya getiriyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem fiilen şehrin yöneticisi haline dönüşüyor. Aslında hiç kimse onu Medine'nin başkanı sensin diye seçmiş değil. O da kimseden böyle bir şey istemiş değil. Ama düşünün, siz Mekke'den, kendi doğup büyüdüğünüz yerden Medine'ye sığınmışsınız. Böyle bir yere gelen kişinin, orada şehrin tüm yapısına hükmedecek duruma gelmiş olması inanılmaz bir şey, inanılmaz bir başarı. Ve kısa sürede bunu elde ediyor. Ne ile elde ediyor? Tamamen Kur'an-ı Kerim'in vermiş olduğu o güçle. Onun için en büyük güç ilimdir. İlimden daha büyük bir güç yoktur. İşte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an-ı Kerim'den aldığı şeyle bunu kısa sürede yapıyor. Öyle bir noktada oluyorlar ki hepsinin güvenini kazanmış durumda. Kendi kabileleri içerisinde meydana gelmiş olan davaları kendileri hallediyor. Ama kendilerinin bir başka kabileyle olan davalarını da Resulullah'a götürüyorlar. Ve orada o oluşturmuş olduğu yapıdan dolayı 1,5 sene sonra şeyden gelen, Mekke'den gelen orduyu Allah'ın yardımıyla yeniyor. Bakın yani şöyle düşünün, siz bir mahalleye taşındığınız zaman, İstanbul içerisinde bir mahalleden bir başka mahalleye taşınsanız, 1,5 seneye daha çevrenizi tanıyamazsınız. Yanlış mı? Ama o kadar kısa süre içerisinde Medine'yi yeniden yapılandırıyor. Ama tamamen insani bir şekilde yeniden yapılandırıyor. O insanların aralarında uzun zamanlardan beri devam eden düşmanlıkları dostluğa çeviriyor. Onun meyvesinden de en çok kendisi yararlanıyor. Tabii Medine'de herkes yararlanıyor ama kendisi de yararlanıyor. Yani orada aslında en alt tabakada olması gereken muhacirler etkin bir konuma geliyorlar kısa sürede. Sonra o zaman Hazreç kabilesinin reisi Abdullah bin Übey bin Selul henüz Müslüman olmamış. Ama onun kabilesinden de, Evs kabilesinden de Müslüman olanlar var. Bedir Savaşı'nda Resulullah Mekkeli müşriklere galip gelince o da Müslüman oluyor. Ama ondan önce şöyle bir olay oluyor. Mekkeli müşrikler Abdullah bin Übey bin Selul'e haber gönderiyorlar. Diyorlar ki Muhammed'i ve beraberindekileri öldür ya da şehirden sür. Aksi takdirde biz sana savaş açarız diyorlar. Çünkü şehrin üst yöneticisi konumunda ya. Onu öldür ya da şehirden sür. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu öğrenince hemen gidiyor ona, diyor ki bak bunu yaparsan başına çok büyük sıkıntılar alırsın. Şimdi muhterem müminler, bir insan müşrikse, bir insan kafirse onun kendine güveni yoktur. O çok zayıftır. Bugün Müslümanların en büyük sıkıntısı bu işte Yahudileri, Hristiyanları, şunu bunu gözlerinde büyütmeleridir. İşte bakın, efendim dünya siyasetine yön veren Yahudiler. O zaman da Medine'de bunlar çok güçlüydüler. Bir kabile silah ticaretiyle meşgul, bir kabile altın ticaretiyle meşgul. Yani son derece zengin. Kendi mahallelerinin etrafı surla çevrili. Akşam kapıları kapattıkları zaman hiç kimse içeri giremiyor. Ama bilgiyle kısa sürede Resulullah onları avucunun içerisine almayı başarmıştır. Bedir Savaşı'nda yaptıktan sonra Abdullah bin Übey bin Selul Müslüman oluyor. Müslüman oluyor, zekat da veriyor. Yani bir takım ibadetler de yapmaya başlıyor. Fakat daha sonra tekrar Müslümanlıktan dönüyor. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi kendi krallığını engelleyen kişi olarak görüyor. Yani bugün için çok güçlü bir siyasi rakip. Bakın Resulullah geliyor. Mesela siz oy oranına göre bakarsanız, kardeşim aldığın oy kadar konuş deyince, Resulullah'ın o oy oranı çok küçüktür yani. %10'ları bulmaz orada. Hadi o %15 olsun. Ama Hazreç kabilesi çok yüksek. Zaten Evs de onu destekliyor. Şimdi onun için bu şey de yani sürekli söylüyorum. Bu batılıların mantığıyla olaylara bakmaktan vazgeçelim. O mantıkla, o anlayışla hiçbir problemi çözemeyiz. Sadece problemler artar. Yani Müslümanlar birazcık kendilerine güvenmesini öğrensinler. Şimdi biliyorsunuz şey işte Bedir Savaşı'nda galip geldiler. Ama Uhud Savaşı'na giderken Müslümanlar Abdullah bin Übey bin Selul da 300 askeriyle onlara katıldı. Ama sonra geri döndü. Yani cephede Müslümanları terk etti. Peki Resulullah bunlara karşı bir şey yaptı mı? Hayır, hiçbir şey yapmadı. Zaten yapamazdı da fiilen. Gerçi onun 700 askeri vardı. Geriye dönüp ona baskı da yapabilirdi ama asla yapmadı. Şimdi asıl öğreneceğimiz şey o burada. Yani sabırla, Kur'an-ı Kerim'in gösterdiği yolla bir ülkeye nasıl hakim olunur, bir iç politika nasıl yürütülür, buradan onu öğrenmiş olacağız. İşte bu şey, bu sure Beni Mustalik gazvesinden dönüşte iniyor. Beni Mustalik dediğimiz de şeyle Mekke ile Medine arasında Rabig denen bir bölgenin çevresinde yerleşmiş şeye Kızıldeniz'e kıyısı olan, orada bir limana hakim olan bir kabile. Mekkeliler Uhud Savaşı'ndan sonra bu hicretin 5. yılında şey için hazırlıklar yapıyorlar. Hendek Savaşı için hazırlıklar yapıyorlar. Tam o sırada da Beni Mustalik çevre kabileleri dolaşıyor. Hep birlikte Medine'ye hücum etmek için hazırlık yapıyor. Tabi o arada Mekkelilere de katılmış olacaklar. Birlikte hücum edecekler. Resulullah bunu duyunca derhal bir ordu hazırlıyor. Ordu ile birlikte Beni Mustalik'e gidiyor. Orada meşhur bir Müreysi suyu da var onların. Oraya gidiyor. Ve onlarla yaptığı bir savaşta Beni Mustalik yeniyor. İşte birkaç kişi orada ölüyor. Yanlışlıkla da bir Müslüman şehit oluyor. O diğer Müslümanlar onu tanıyamadıkları için yanlışlıkla öldürmüş oluyorlar. Ama Müslümanlardan başka herhangi bir kayıp yok. Oradaki halkın tamamını esir alıp getiriyorlar Medine'ye. Oradan çok sayıda ganimetle birlikte geliyorlar. Şeyden önce, Hendek Savaşı'ndan 2 ay önce bu. Hendek Savaşı Şevval ayında oluyor. Bu Şaban ayında oluyor. Yani Şaban ayının başlarında oluyor. Şevval'ın şeyi yani 2 ay, 2 aylık bir süre var. Şimdi oraya Abdullah bin Übey bin Selul da katılıyor o savaşa. Yani münafıkların reisi olarak Kur'an-ı Kerim bize bir şey yaptı. Münafıkların reisi olan Abdullah bin Übey bin Selul oraya katılıyor. Dönüşte Müreysi suyunun başında bir ensarla bir de muhacirler arasında küçük bir muhacirlerden bir kişi arasında bir kavga oluyor. O arada Abdullah bin Übey bin Selul orada kendi adamlarıyla beraber orada şey yapıyor. Diyor ki, ya bunlar bu noktaya kadar mı geldiler? Bunlar şimdi bize kafa mı tutuyorlar? Bu ne böyle? Fem min kelbek ye'kuluk diyor. Yani bizim Türkçe'de beste kargayı olsun oysun gözünü deriz ya. Onlar da beste köpeği yesin seni. Öyle bir sözleri varmış onların. Onu söylüyor. Ondan sonra diyor ki, şimdi Kur'an-ı Kerim'de bu surede var. Bir Medine'ye dönelim görürler diyor. Le yuhricenne le azzu minhel edel. O izzetli ve şerefli olan, bu zelil ve hakir olanları oradan çıkaracaktır diyor. İzzetli, şerefli kendisi, zelil, hakir olan da Müslümanlar. Kendini güçlü hissediyor. Şimdi o sıra kendi kabilesinden 15 yaşlarında bir delikanlı, daha yeni işte büluğa ermiş ermemiş o noktada, Zeyd bin Erkam bunu duyuyor. Kendi kabilesinden olduğu için şey yapmıyorlar yani, kendi aralarında konuşuyorlar, fazla önemsemiyorlar. Bunu duyunca doğru gidiyor, Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme haber veriyor. Bu adam böyle dedi. Eğer Medine'ye dönersek, izzetli ve şerefli olan, rezil ve hakir olanı oradan çıkaracak diye. Resulullah hemen Abdullah bin Übey bin Selul'u çağırıyor. Yemin ediyor, ben böyle bir şey söylemedim. Yani onu soruyor, söyledim mi? Yani bir yargılama yapıyor. Söylemedim diyor. Zeyd bin Erkam'ın da şahidi yok, zaten etrafındakiler hep kendi adamları. Kimsenin gelip de şahitlik etmesi mümkün değil. O zaman Zeyd bin Erkam yalancı konumuna düşüyor. Amca sonra geliyor, oğlum bak gördün mü yaptıklarını diyor. Çok üzülüyor tabii. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hemen yola çıkma emri veriyor. Çünkü bu adam Ensar'la muhacirler arasında bir fitne çıkarmaya çalışıyor diye. Yola çıkıyorlar, geliyorlar, yolda bir yerde konaklanıyor. O konaklama yerinde hepiniz bilirsiniz, işte Ayşe validemizin hevdecinden çıkması, yani o devenin üzerinde şöyle dört köşe bir yapı oluyor, onun içerisinde kalıyorlar. Oradan çıkıyor, şeyde dinleme yerinde kalan gerdanlığını ararken, o arada ordu hareket ediyor, onun hevdeçte olduğunu zannediyorlar. O da yorgunluktan uyuyakalıyor ve Abdullah bin Übey bin Selul bu defa orada yeni bir organizasyonla Ayşe validemizin, o da şey yapan, şimdi onun ismini hatırlayamadım. Ahtap mıydı? Evet. Neyse, şimdi şey duydum da tam şey yapamadım. Neyse. O zat da tabii ordu bir yere gittiği zaman en arkadan birisi geliyor. Kalan bir şeyler varsa dökülen mökülen onu toplasın. Hemen haber yayıyorlar ki işte Ayşe ondan zina etti haşa. Bu da Nur suresinde var bilirsiniz. Allahü Teala orada onu da şey yapıyor. Buna katılan 3 tane de Müslüman var. Ve bunu yayıyorlar. Uzunca süre biliyorsunuz, bir ay kadar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ayşe validemize görüşmüyor. Sonradan Nur suresinin ayetleri iniyor, onun temiz olduğunu ortaya koyuyor. O iftira edenler 80'er değerine cezaya çarptırılıyorlar. Abdullah bin Übey bin Selul'a bu ceza verilmiş mi, verilmemiş mi? Çok net değil. Çünkü onun bu sözü söylediğine dair şahit bulunamıyor bildiğim kadarıyla. Şimdi bakın, bu kadar büyük problemler çıkaran adam, bazı tefsir kitaplarında şu var, hadislerde yok da tefsirlerde var. Fazlaca da güvenmiyorum o rivayetlere de. Çünkü bunlar daha sonraki bir takım yanlış görüşlere zemin hazırlayan rivayetler. Efendim işte oğlu Abdullah var, Abdullah bin Übey bin Selul'ün. Diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme geliyor, ya Resulallah, eğer babama ölüm cezası vereceksen emret ben öldüreyim. Çünkü bir Müslüman kardeşimizi öldürürse ben ona karşı düşmanlık duyarım. Bir münafıktan dolayı cehennemi hak ederim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Yani bu işin bu kısmının doğru olduğuna ben inanmıyorum. Çünkü bir kimsenin ölüm cezasını hak etmesinin iki tane yolu var. Bir savaş, birisi de adam öldürmektir. Üçüncüsü yok. Şimdi orada Resulullah diyor ki hayır, bizim yanımıza kaldığı sürece bizden sadece iyilik ve ikram görecektir. İyilik ve ikram görme olayı tamam. Bakın ayeti kerime zaten onu söylüyor. Şurada tekrar dikkat edin. Mesela bugünkü şeyi düşünün. Mesela Türkiye yapısını. Türkiye'de mesela Güneydoğu'daki Kürtlerle işte Türkler arasında uzun süredir bir savaş ortamı meydana getirilmek için herkes elinden geleni yapıyor. Şimdi bunlar arasında bir barış meydana gelmeye çalışıldığı zaman savaştan yararlananlar, bundan menfaatlenenler fena halde rahatsız oluyorlar tabii. Peki burada ne yapmak lazım? İşte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in burada Cenab-ı Hakk'ın emriyle yaptığını yapmak lazım. Bakın, savaş sırasında problem çıkarıyorlar. Resulullah'ın eşine iftira ediyor bu insan. Hatta şehrin içerisinde de bir takım yanlış işler yapıyor. Ki bu bir ara Müslüman olmuş, sonra kafir olmuş. Bakın Kur'an-ı Kerim'in şahitliğiyle Müslüman olmuş, sonra kafir olmuş birisi. Bugünkü mezhepler Müslüman olduktan sonra kafir olanlara ne ceza verirler? Ölüm cezası verirler. Bakın arkadaşlar, bakın bu mezheplerle Müslümanlar ne bir siyaset yapabilirler, ne kendilerini idare edebilirler, ne de başkasını idare edebilirler. Hiçbir şey olmaz. Bunu çok iyi aklımıza yerleştirelim. Çünkü siyaset Emevilerle başlayıp Abbasilerle kemikleşen yapı içerisinde dini kendine uydurmuştur. Kendisi dine uymamıştır. Dinden döneni öldürüyormuş. Ya kardeşim bakın, Allah ayetiyle açıkça söylüyor. Bak ne diyor? Üçüncü ayette ne diyor şeyde münafıkun? ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا. İman ettiğiniz zaman herkes biliyor. Bedir Savaşı'ndan sonra iman etmiş. O ve çevresindeki birkaç kişi. Ama sonra kafir olmuşlar. Peki ne olacak? فَتُبِعْ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ. Ve kalplerinde yeni bir yapı oluşturuluyor. Artık yeni bir kişilik şey yapıyor. Çünkü yalancılıkları onları şey yapıyor. Ondan sonra da çok dindar geçiniyorlar. İkiyüzlülük yapıyorlar. Efendim oradaki şeylerde, Medine'deki Yahudi kabileleriyle sürekli birlikte hareket ediyorlar. Müslümanlara karşı oyunlar şey yapmak istiyorlar. Mekkelilerle birlikte hareket ediyorlar. Yani efendim yurt dışında bazı gruplarla bağlantıları var. İşte bize karşı başka görünüyorlar, oraya karşı başka görünüyorlar. Şimdi bugün bakın, bugünkü siyaseti, iç siyaseti düşünün. İşte ikiyüzlülük var. Şöyle var, böyle var diye bir takım şeyler var ya. Onların hepsinden daha ağırı burada. Şimdi bütün bunlara karşı ne diyor Cenab-ı Hak? وَاِذَا رَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ اَجْسَامُهُمْ وَاِنْ يَقُولُ تَسْمَعَ لِقَوْلِهِمْ. Onları gördüğün zaman kılık kıyafetleri muhteşem. Ya ne kadar güzel. Konuştukları zaman sözlerine kulak verirsin. Şahane konuşurlar. Hepsi dindar. Haktan, adaletten, iyilikten, güzellikten yana. Ama çok korkaktırlar. Ve en yekulu tesmi'a li kavlihim kennehum khushubun musannada, ama son derece zayıf bir yapıları vardır. Çok zayıf bir yapıları vardır bunların. Sanki duvara dayalı keresteler gibidirler. Yahsebune kulle sayhatin aleyhim, her şeyi aleyhlerinde düşünürler. Onun için en küçük bir şey söyleseniz hemen oradan rahatsız olur ve oradan bir fitne çıkarmaya çalışırlar. Hemen oradan bir şey çıkarmaya. Bu işte bugün çeşitli yayın organlarıyla yapılmaya çalışılan şeyler gibi. Şimdi burada Allahü Teala diyor ki bak, bu inandıktan sonra kafir olmuş ve burada diyor ki humul aduvvu. İşte asıl düşman odur. Tamam, doğru. Bak asıl en büyük düşman bu. İç düşman. Şimdi siz Vücudunuzun içindeki rahatsızlık mı sizi çok rahatsız eder, yoksa dışarıdaki rahatsızlık mı? Midem rahatsız. Başım ağrıyor. Beynimde bilmem şu var, bu var. Peki, o rahatsız olan organı kesip atıyor musunuz? Ne yapmak lazım? İyileştirmek lazım. Dolayısıyla bakın, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin, şimdi bu adamlar dışa karşı Müslüman gözüküyorlar. Onlara karşı tavrı çok farklıdır. Onun için bunların kendi içlerindeki ilişkileri çok farklıdır. Efendim, ben onlara ne durumda olduğunu çok iyi biliyorum. Sen bilirsin de onun kardeşi bilmez. Onun eşi bilmez. Onun babası bilmez. Dolayısıyla senin ona karşı herhangi bir davranışı iki Müslümanın birbirine düşmanlığı olarak değerlendirir. Çok dikkatli olmak lazım. Yani tıpkı vücudun içerisindeki rahatsızlık gibi düşüneceksin. Bak şeyde, Beni Mustalik problem çıkardı. Derhal oraya asker gönderdi ve problemi orada halletti. Hatta Beni Mustalik'ten gelen o esirler de çok önemlidir. Bugün esirleri getirirler, biliyorsunuz. İşte köle cariye yaparlar. Peki Beni Mustalik asirlerin Resulullah ne yaptı? Onların başlarında Cüveyriye vardı. Cüveyriye de birisi tarafından alınıyor. Esirler evlere bırakılıyor. Cüveyriye yanında bulunduğu kişiye diyor ki, ben diyor yeteri kadar güzelim diyor, gencim de. Sen bana müsaade et, benimle evlenecek birisini bulurum diyor. İşte bu Kur'an-ı Kerim'deki mükatebe denen budur. Onu da maalesef değişmişler. Oradan geliyor Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme, diyor ki, ben Beni Mustalik kabilesinin reisinin kızıyım. Evlenmek için işte beni yanında esir olan kişiden anlaştım, geldim. Resulullah kendisi evlilik teklif ediyor, da kabul ediyor. Orada evleniyorlar. Evlenince herkes Beni Mustalik esirlerini serbest bırakıyor. Tamamı Müslüman oluyor. Şimdi düşünebiliyor musun? Bak, herkesin kalbini kazanıyor. O insanların ülkelerini almışsınız, kendilerine esir olarak getirmişsiniz, fakat onlara gösterdiğiniz insanlık, onlara gösterdiğiniz iyilik, o davranış, onların hepsini Müslüman ediyor. Ondan sonra oradan doğru herkes memleketine rap gidiyor ve şeylerini, zekatlarını düzgün bir şekilde veriyorlar ve bir mümin kabile olarak yer alıyorlar. Yani kısa sürede işte ne yapmış oluyor? Hendek Savaşı'na gelecek olan Mekkelilerin elinden önemli bir şeyi almış oluyor, gücü elinden almış oluyor ve kendisi de maddi olarak ciddi ciddi bir rahatlık içerisine giriyor. Şimdi yani Hendek Savaşı'ndan önce de oradan ciddi bir ganimet elde etmiş oluyorlar. Hem o insanların gönüllerini alıyorlar, hem ganimetlerini alıyorlar. Şimdi ama Medine'nin içerisinde öyle yapmıyor. Bu kadar pislikler yapmış olan kişi, aynen bir vücudun içerisindeki rahatsızlık gibi. Organı kesip atmıyorsunuz, iyileştirmeye çalışıyorsunuz. Asıl düşman onlardır dedikten sonra Allah-u Teala'nın söylediği şu: فَحْذَرْهُمْ, onlara karşı çok dikkatli ol. Bizim fıkıh kitaplarına bakarsanız ne demesi lazım? Mümindi, kafir oldu. Asıl düşman onlar. Hemen onları öldür. Öyle bir şey yok. Dikkatli ol diyor, o kadar. Çok dikkatli ol diyor. Tamam? Şimdi ondan sonra ne diyor? قَاتَلَهُمُ اللّٰهُ, Allah onları kahretsin. Aslında ne o? Hak ettikleri cezayı Allah verecek. Sen değil. Sen vermeyeceksin. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona karşı herhangi bir harekete girse, onun etrafındakiler o efendim münafıklık yaptığı için bunu yaptı demezler. Onu da çok dindar birisi kabul ederler. Bak, Müslüman kardeşini öldürüyor işte kıskançlığından. Rakip korktu ki kendi yerine geçecek. اَنَّا يُؤْفَكُونَ, nereden diyor bu yalana geliyorlar, bu iftiraya geliyorlar. Mesela onların yapısını da anlatıyor Cenab-ı Hak. وَاِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللّٰهِ لَوَّوْ رُؤُوسَهُمْ وَرَأَيْتَهُمْ يَسُدُّونَ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ Onlara dense ki, gelin Allah'ın elçisi sizin için bağışlanma dileğinde bulunsun. Bak suç işlemişsiniz, gelsin, gelin. Yanlış yapmışsınız. Çünkü o suçu esas Resulullah'a karşı işlemişler. Komutan, ailesine iftira. Gelin ondan özür dileyin. Allah'ın affetmesi için de size dua etsin. Böyle dendiği zaman böyle. Ses çıkarmıyorlar. Kafalarını yavaşça çeviriyor. Hemen çekip gidiyorlar. Ben böylelerini çok gördüm. Çok gördüm yani. Ayeti okuyorsun, gel şöyle. Doğru üstad, değil mi? Allah'a ısmarladık. Allah'a ısmarladık da demiyor, çekip gidiyorlar. Ama nasıl gidiyorlar? Kibirli kibirli. Ne yaptık ki? Yani af dileyecek, ne var, ne yapmışız ki? Şimdi Allah-u Teala diyor ki سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ اَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ اَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ لَنْ يَغْفِرَ اللّٰهُ لَهُمْ İster onların bağışlanmasını iste, ister isteme. Senin istemenle Allah onları bağışlayacak değildir. Ne zaman bağışlar? Tevbe eder, geri dönerlerse o zaman bağışlar, yoksa yok. اِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِ الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ Allah yoldan çıkmış olanlara yolu göstermez. Yola getirmez onları. Şimdi bakın bunlar ne diyorlar? Yaptıkları menfi propagandaya bakın. Ya bugünkü iç politikada cereyan eden olaylarla kıyaslarsanız bunlar çok çok ileri safhasıdır bu iş. هُمُ الَّذ۪ينَ يَقُولُونَ لَا تُنْفِقُوا عَلَى مَنْ عِنْدَ رَسُولِ اللّٰهِ حَتَّى يَنْفَضُّوا Allah'ın elçisini yanında bulunanlara vermeyin, dağılsınlar diyor. Yedirmeyin bunları. Karnını doyurmayın. Şimdi yani biz besliyoruz demiş oluyorlar. Vermeyin. Açlıktan dağılsınlar. Ben bu ayeti okuduğum zaman hep şu aklıma gelir. Bir zamanlar İstanbul'da bir zengin grup kendi aralarında demiş ki ya biz Abdülaziz Hoca'ya hiç yardım etmiyoruz. Nereden yardım alıyor? Ben de hemen o hafta gittim onlara dedim ki size parayı kim veriyorsa ben oradan alıyorum. Şimdi bunlara diyor şey yapmayın. Resulullah'ın bak Resulullah kelimesini de söylüyorlar, dikkat edin. Bunu söylerken de o kadar ustaca söylüyorlar ki. Şimdi olayın şeydeki o Müreysi suyu başındaki olayın şekli şöyle. Orada bir fakir bir zat Cahcah olacak galiba adı, neyse. Şimdi diyor ki Abdullah bin Übey bin Selul, ya şunlara bak. Bize karşı konuşuyorlar. Bunlar Resulullah'ın yanındayken yiyecek götürmeyin. Bunlar gittikten sonra götürün yiyeceği Resulullah'a. Bunlar da çeksin gitsinler. Ayak takım ya, problem çıkarıyorlar. Bak öyle bir şey söylüyor ki Resulullah gitsin demiyor orada. Bu ayak takımı gitsin. Bu ne böyle? Bunlar problem çıkarıyorlar, sıkıntı çıkarıyorlar. Dinleyen de Abdullah bin Übey bin Selul'a hak verir. Bak Resulullah'a karşı değil bu. O ayak takımına karşı. Yani politikayı çok ustaca yürütüyorlar. لَا تُنْفِقُوا عَلَى مَنْ عِنْدَ رَسُولِ اللّٰهِ Zaten ayette onu görüyor. Resulullah'ın yanında olanlara, Resulullah'a vermeyin demiyorlar. Onun yanında olanlara vermeyin. Ve Resulullah diyor, Allah'ın elçisi diyorlar. Muhammed demiyorlar ya. Vermeyin de dağılsın bunlar. Bunlar ayak takımı. Şimdi Allahü Teala diyor ki وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ Göklerin ve yerin hazineleri Allah'ındır. Sen kendini ne zannediyorsun? وَلَاكِنَّ الْمُنَافِق۪ينَ لَا يَفْقَهُونَ Ama bu münafık, bu ikiyüzler bunu anlayamazlar. Zannederler her şey kendi ellerinde. Bir de şunu söylemişlerdi o Müreysi suyunun başında. يَقُولُونَ لَيْنْ رَجَعْنَا اِلَى الْمَد۪ينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْعَزُّ مِنْهَا الْاَذَلُ Hele Medine'ye bir dönelim. Bakın, savaş sırasında, en hassas anda bir fitne çıkarıyorlar. O yetmiyor, yolda işte Ayşe validemize iftira ediyorlar. Siz Resulullah'ın orada ne hale geldiğini düşünün. Bu olay burada cereyan ederken de Mekkeliler Hendek Savaşı'nın hazırlığı içerisindeler. Tüm çevre kabileleri harekete geçiriyorlar. İşte ifk olayı bir ay kadar sürüyor. Ondan bir ay sonra da Hendek Savaşı için geliniyor şeye. Yani şartların ne kadar zor olduğunu anlamanız için. O kadar zor şartlar altında Resulullah iç dengeyi nasıl sağlıyor? Şimdi biraz sonra onu, bu ayetleri okuyalım, onu da anlatacağım inşallah. يَقُولُونَ لَيْنْ رَجَعْنَا اِلَى الْمَد۪ينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْعَزُّ مِنْهَا الْاَذَلِ Diyor ki, Medine'ye bir dönelim, çok izzetli ve şerefli olan, çok zelil ve hakir olanı oradan çıkaracak. Kim ne anlarsa anlarsın. Şimdi onun yakın adamlar diyecek ki, bu şeyleri, o suyun başında problem çıkaranları çıkaracak diye düşünecekler. Ama o tabii Resulullah'ı çıkaracağını düşünüyor. Sonra işte Zeyd bin Erkam bunu Resulullah'a şikayet edince inkar ediyor. Ben böyle bir şey söylemedim diyor. Bu yalan söylüyor diye. وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِلْرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَاكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ İzzet Allah'ındır, elçisindir ve müminlerindir. Ama münafıklar bunu bilmezler. İki yüzler bunu bilmez. Buradan şunu anlamamız lazım. Bu iki yüzler çok zayıftır. Onları güçlü görmenin bir anlamı yok. Onları yok sayacaksınız. Siz işinize devam edeceksiniz. Şimdi bakın, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, bunlar bizden iyilik ve ikramdan başka hiçbir şey görmeyeceklerdir diyor. Bu olaylar şeyden sonra. Şimdi Resulullah'ın bu iyi davranışı kabileyi çok etkiliyor. Yani Hazreç kabilesinin insanlarını. Onun büyük çoğunluğu Müslüman olmamış. Çok etkiliyor. Ya diyorlar, yani bizim bunun davranışına bak, onun davranışına bak. Hatta şey de, o Müreysi suyunda Resulullah şeyi dinleyince, Abdullah bin Übey bin Seloğlu yemin ediyor falan çıkıyor. Ashabtan bazıları diyorlar ki Resulullah'a, ya Resulallah buna bir şey yapma diyorlar. Bu sizin Medine'ye gelmenizden önce başımıza kral olarak seçilmişti. İşte tacı hazırlanıyordu, boncuklar diziliyordu. Geldin, bunun krallığı suya düştü, onun için yaptıklarını hoş gör diyorlar. Bakın, yaptıklarını hoş gör diyor. Şimdi buradan Türkiye'de bazı mesela kişiler var, gruplar var. İşte bunlar bunları siz kendi gözünüzde çok kötü görebilirsiniz ama vatandaş öyle kötü görmez. Onun için politikaları düzenlerken kendi gözünüze değil, vatandaşın gözüyle yapmanız lazım. Vatandaş nasıl görüyor? Şimdi orada, onun için Resulullah hani onlara karşı dikkatli ol diyor. Sadece Allah bu şeye, o dikkatli olacak, tamam. Bu şey, Abdullah bin Übey bin Selul yavaş yavaş kendi etrafındaki insanlar tarafından dışlanmaya başlıyor. Yavaş yavaş dışlanmaya başlıyor. Artık buna hiç laf söyleyemeyen, saygıdan başka bir şey aklından geçmeyen insanlar ona laf söylemeye, laf atmaya başlıyorlar. Yavaş yavaş itibarını kaybediyor. Hatta şey yapıyor, oğlu Abdullah iyi bir Müslüman. Hastalanıyor Abdullah bin Übey bin Selul. Ziyaretine gidiyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ziyaretine gittiği zaman Abdullah diyor ki, bana diyor şu gömleğini verir misin diyor. İyice hastalığı ilerlemiş. Ne olacak? Öldüğüm zaman diyor onu kefen olarak şey yapayım. Çünkü yani Allah'ın huzurunda bir işe yarasın diye. Resulullah tamam diyor, veriyor gömleğini ona. Ömer radıyallahu anh çok şey yapıyor. Ya Resulallah, bu ne yapıyorsun? O pis adam senin gömleğine şey yapıyor. Diyor ki, bak bu gömleğin ona bir faydası olmaz ama bize çok faydası olur diyor. Şimdi etrafındakiler Abdullah bin Übey bin Selul'un o gömlekten bir takım medet, yani bir takım menfaat beklemesini görünce diyorlar ki Allah Allah ya. Demek ki bu şey bu adam Muhammed'e büyük değer veriyor bunu şey yaptığına göre. Sonra vefat ediyor. Vefat edince oğlu Abdullah diyor ki ya defin işlerinde bulunur musun? Resulullah gidiyor. Defin işlerinde de bulunuyor. Defnediyor onu. Namazını da kıldırıyor. Tabi daha sonra o Tevbe suresindeki ayet iniyor. La takum 80 la tusalli ala ahadin minhum mate ebeden ve la takum ala kabrihi zâlike bennehum keferu ve matu ve hum fâsikun. Öyle miydi? İnnehum keferu. Oku bakalım ayeti. 84. Tevbe 84. ayet. Evet. Ve la tusalli ala ahadin minhum mate ebeden ve la takum ala kabrihi. Diyor ki bunlardan herhangi birisi öldüğü zaman artık hiçbir zaman bunların kabirlerin şey cenazesine gitme. Yani böyle münafık olan kişilerin cenazesine gitmeyeceksin. Kabrinin başında da bulunmayacaksın diyor. Ama bakın Resulullah o Abdullah bin Übey bin Selul'un cenazesine kıldırınca kendi kabilesinden 1000'in üzerinde insan o gün Müslüman oluyor. Ne oldu şimdi? O insanları kendine bağlamış oldu değil mi? Halbuki eğer ters bir davranış gösterseydi Abdullah bin Übey bin Selul'u kahraman yapardı. Şimdi ben bu dersi şeyde Süleymaniye'de yapmıştım yıllar önce de. O zaman rahmetli Ziyaul Hak'ın öldürülmesi olayı vardı, şehit edilmesi vardı. O da Süleymaniye'ye gelmişti. Ondan da şeyimiz var, bir hatıramız vardır. Arkasından neydi? Ziyaul Hak mı? Şey neydi? O öldürülen şeyin babası vardı bir. Butto, Zülfikar Ali Butto. O şey de bu siyasi rekabet sebebiyle Zülfikar Ali Butto'yu büyüttüler. Yani ona bir muhalefet ederek oradaki Müslümanlar onu büyüttüler. Büyütünce Pakistan'ın başına geçirdiler onu. Bakın Resulullah'ın buradaki tavrını eğer takip etselerdi başlarına böyle bir olay gelmezdi. Yani şimdi siz karşı tarafa kendinize göre bir rol veriyorsunuz ama şimdi bu devlet yönetiyorsunuz. Son derece dikkatli olmanız lazım, duygusal olmamanız lazım. Vatandaş ona o rolü vermiyor ki. Ondan dolayı Resulullah son derece bakın iyi davranıyor. Adam bu kadar kötü davranmasına rağmen hastayken ziyaretine gidiyor. İşte öldüğü zaman cenazesine gidiyor. Aleyhine tek kelime ağzından çıkmıyor. Ama zaten şey durum ortada olduğu için kendi yakınları artık onu terk etmeye başlıyor ve sonunda da hepsi Müslüman oluyor. Evet. Yani şey de mesela iç politikayla ilgili son derece önemli bir konudur bu. Yani Müslümanlar bütün politikalarını Kur'an-ı Kerim'den öğrenseler hem son derece rahat ederler. Çünkü Allah'ın emirlerine uymuş olmanın vermiş olduğu rahatlık vardır. Hem de çok güzel sonuçlar alırlar. Şey çok önemli, insana insanca davranmak var ya, son derece önemli. Karşınızdaki kişi çok zengin olabilir, ne bileyim çok itibarlı olabilir. Kardeşim, şöyle düşünün. Karnınız tok, sırtınız çıplak değil, yatacak da bir yeriniz var. En zenginden ne farkınız var? Var, onun problemi çoktur, senin yoktur. Onun sıkıntısı çok fazladır. Peki, en büyük siyasiden ne farkınız var? O gece uyuyamaz, sen uyursun. Bu en küçük şeyle uğraşmak zorundasın, senin hiç umurunda bile değildir. O zaman insanın ihtiyacı ne? İnsanın ihtiyacı insanca yaşamaktır. Mesela hiç unutmadığım bir olay vardır. Amerika'dan bir kızcağız gelmişti. 30-35 yaşlarındaydı. Bizim müftülüğe geldi. Orada doktora yapmak üzere. Yani o şey Şeriye Sicilleri Arşivi, yani Osmanlı Mahkeme Arşivi. Çünkü dünyada en önemli, o kendi sahasında en önemli arşivdir orası. Size söylemiştim, ben o arşivi 21 sene yönettim. Dolayısıyla çok sayıda yerli yabancı araştırmacıya o konuda yardımımız olmuştur. Şimdi orada çalışıyor, çalışmaların devam ediyor. İki sene sonra mıydı herhalde, yani tam yanlış hatırlayabilirim yani süresini de. Baktım çok üzgün. Niye böyle üzgünsün dedim, ne oldu? Dedi ki Amerika'ya gitmem lazım. Neden? İznim bitti, uzatmam için gitmem gerekiyor. Niye üzülüyorsun dedim. Orada senin annen baban yakınların yok mu, gider görürsün. Dedi ki insan olduğumu ben burada öğrendim dedi. Bak bu çok önemli. Amerika dünyanın işte şöyle böyle bir laflarla parlatılan ülkesi. İnsan olduğumu ben burada öğrendim dedi. Ya dedi şimdiye kadar siz bana bir kız kardeşiniz gibi davrandınız. Hiçbiriniz benim cinselliğimle ilgilenmediniz. Ama Avrupa'da, Amerika'da birisi beni cinsel meta olarak bakıyor herkes bana. Kendimi korumaya çalışıyorum. Siz bana hiç öyle bir şey hissettirmediniz şimdiye kadar. Ve her türlü şeyde, mesela işte ilk önce hatırlıyorum, bizim çaycı getirdi, ona çay koyunca önüne böyle yap, istememiştim falan. Neden getirdiniz falan. E bunun için kaç lira dedi. Ya ne parası? Yani şimdi insanca davrandığınız zaman siz onun gönlünü fethediyorsunuz. Ben şimdi profesörlüğe müracaat ederken işte yabancı referanslar var mı falan filan. Abi de baktım ki o bizimle alakalı epey yazılar yazmış Amerika'da. Haberimiz yok. Onları da ben profesörlük dosyasına koydum, yani işime de yaradı. Kendisi zannedersem Washington Üniversitesi'nde olması lazım. Orada tabii yıllar olduğu için çoktan profesör olmuştur. Yani şimdi insanlara insanca davrandığınız zaman, işte şeyde olduğu gibi, benim ustalık gazvesinden gelen, daha savaşmışsınız. Adamların bütün mallarını ganimet olarak almışsınız, kendilerini esir olarak almışsınız. Sonra insanca davranışınızdan dolayı etkileniyor, tamamı Müslüman oluyor. Yani insanlığı gösteriyor. İşte en büyük şey, Kur'an-ı Kerim'in şahitliğiyle en büyük problem, herhalde hiçbir ülkenin bu kadar büyük bir problemi olmaz. Bak bu şehrin en büyük kabilesinin reisi. Yahudilerle ilişki kuruyor. Mekkelilerle ilişki kuruyor. Savaşta problem çıkarıyor. Resulullah'ın eşine iftirada bulunuyor. Her türlü kötülük yapıyor. Ama az önce söylediğim gibi vücudun içerisindeki rahatsızlığı tedavi etmek için o organınızı kesip atmazsınız onu. Dışarıdakinden farklı bir davranışla tedavi edersiniz. Yani Beni Mustalik gazvesi, o savaşı yapan kişilere hemen Beni Mustalik dışarıdan müdahale için hazırlık yapınca Resulullah derhal oraya ordu çıkardı, ama istese cezalandıracağı Abdullah bin Übey bin Selul'a hiçbir şey yapmadı. Hiçbir şey yapmamakla onu psikolojik olarak tamamen bitirmiş oldu. Yani şeyde bu Ziyaul Hak'la Zülfikar Ali Butto ilişkisi burada çok güzel örnek olmuştu o zaman, ama şimdi unutmuşum o olayları, aradan yıllar geçmiş. Çünkü rahmetli Ziyaul Hak'ın vefatından sonra o Pakistan'daki olaylar üzerine ben bu dersi Süleymaniye Camisi'nde yapmıştım. Evet, şimdi burada esas müminlere verilen ders var. Son 3 ayet çok önemli. Buraya kadar Allahü Teala münafıkları anlattı. Şimdi bu Münafıkun suresinin 9. ayeti. Evet, herkes burada dikkat etmeli. Mesela şimdi din anlatılıyor. Bu Allah'ın dini değil. Başka bir şey. hurafelere tamamen boğulmuş bir din. İlahiyat fakültelerinde eğitim yapılıyor, o din değil. Şimdi dün gidiyor birisi Suruç'ta canlı bomba olarak kendini öldürüyor. Canlı bomba olarak bir insan kendini öldürür mü? Bunu Yusuf el-Kardavi fetvasını vermişti yıllar önce. Fetvasını verdiği sırada Mekke'de bir toplantıya gittik. Orada ben bunu ona şey yapmak istedim. O şimdi hiç birebir şey yapmadı. Hep böyle başka taraflara kaçtı, konuşamadık. Ama sonradan yazdım bunu. Bizim sitede görürsünüz. Böyle bir fetva olamaz. Şimdi Cenab-ı Hak da ona ceza olarak bakın şeyde Mısır'da o da idamla şey yaptı, yargılandı. Bakalım tevbe etmezse ahiretteki durumu ne olur? Ya bugün yani ortada öyle bir din var ki Allah'ın dini değil. Bakın şurada şu ayet-i kerimelerde şu ayet-i kerimelere göre efendim devlet başkanıdır, şeyi öldürsün. Abdullah bin Übey bin Selul'u problem halledir kardeşim. Problemi halletmiş görürsünüz ama onun yakınları size karşı sürekli düşmanlık beslerler. Bakın Bedir Savaşı'nda şeyin yakını öldürülmüştür. Muaviye'nin. Muaviye o düşmanlığı hiç unuttu mu? Unuttu mu? Bakın esas olan problemi çözmektir. Problemi çözmek çok önemlidir. Oğlu öldürülmüştü galiba değil mi? Yanlış mı? Neyse. Yani yakın öldürüldüğü çok kesin de. Şimdi diyor ki Allahü Teala burada يَا يَلَّذ۪ينَ آمَنُوا Müminler لَا تُلْهِكُمْ اَنْوَالُكُمْ وَلَا اَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ Mallarınız da çoluk çocuğunuz da sizi Allah'ın zikrinden alıkoymaz. Allah'ın zikri neydi? Kur'an-ı Kerim. Yani zikir de bir şeyi kafaya yerleştirmek. Yani Allah'ın kitabını sürekli okuyup kafanıza yerleştirerek ona göre davranış yapmanızı engellemezsin. Malımız var, mülkümüz engellemez. Mekke'deyken Müslümanların her gece Kur'an okumaları emrediliyordu. Medine'ye geldikleri zaman da nerede, ne zaman müsait vakit bulursanız o zaman yapın diyor. Şu anda biz Medine şartlarındayız yani. Artık o ayete muhatabız. Çünkü Müzzemmil Suresi 20. ayetine muhatabız. Ne zaman fırsat bulursak o anda her gün mutlaka Kur'an'ı anlama çalışması yapmalıyız. Ve Kur'an anlama çalışmasının en yoğunlaştığı noktalar da namazlarımız olmalı. Namazda okuduğumuz ayetleri mutlaka anlayıp kavramamız lazım. Orada bizi şeyimizi almamız lazım yani, gücümüzü almamız lazım. Çünkü günde 5 kere. وَمَنْ يَفْعَلْ ذَٰلِكَ فَاُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ Bugün Müslümanlar hep kaybediyor. Niye? İşte bu ayetten dolayı. Kim bunu yaparsa kaybedenler onlar olur diyor. Siz Allah'ın ayetlerini okumazsanız kaybedersiniz. Bugün Kur'ansız bir Müslümanlık var. Bugün değil, asırlardır Kur'ansız bir Müslümanlık var. Burada defalarca, her defa, işte mesela bugün anlattık. Böyle bir politika hiç duymuş muydunuz siz? Allah'ın ayeti işte, Allah'ın kitabı. Osmanlı'da ne yapıyordu? Daha küçücük çocuk, kundaktaki çocuğu yarın problem çıkarır diye öldürmediler mi? Fetva vermedi mi? Buna fetva verenler var. Efendim, bir kişi fesat çıkaracak durumdaysa neymiş efendim? Problem çıkaracak. Yargısız olarak infaz edilebilir. Açın fıkıh kitaplarında bunlar dolu. Siz bu şekilde insanların arasındaki birlik ve beraberliği sağlayamazsınız ki. Adam yani fırsat geçtiği an senden intikamını alır. Çünkü gönülden bağlanamaz ki. Bak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yaptığı ne oldu? Abdullah bin Übey bin Selul düşmanlık yapamayacak hale geldi. İtibarını kaybetti. Her geçen gün itibarını kaybetti. En sonunda etrafındakilerin hepsi Müslüman oldu. Yani problem kökten ne oldu? Çözülmüş oldu. Resulullah orada o Medine'deki o birliği sağlamasaydı, vefat ettiği zaman Türkiye'nin dört katı bir bölgeye hakim olabilir miydi? Ve şeyde bugünkü manada hiçbir etkinliğinin olamayacağı bir vakitte Kur'an-ı Kerim'in koyduğu prensipleri kullanarak şehrin hakimiyetini ele geçiriyor. Neyle geçiriyor? Bilgiyle ele geçiriyor. İşte Müslümanlar dünya hakimiyetini bilgiyle ele geçirmeleri gerekirken maalesef bugün Kur'ansız olan bu Müslümanlar çözümü kendilerinden arayamıyorlar. Çünkü kendilerinde çözüm göremiyorlar. Kur'ansız bir Müslümanlıkta çözüm olmaz ki. Çözümü batıdan arıyorlar. Çözüm efendim parlamenter bilmem ne sistem, bilmem işte çok partili bilmem ne sistemi, bilmem işte ya ne oluyor kardeşim? Bizim anlayışımıza bir tek kişi eğer memnun değilse koskoca bir parti kadar etkilidir onun muhalefeti. Çünkü yani sizin vücudunuzun herhangi bir yerindeki küçücük bir rahatsızlık, ya küçücük bir noktadaki rahatsızlık sizi gece boyu rahatsız etmiyor mu? İlla da büyük noktalarda mı olması lazım rahatsızlığın? Evet, burada diyor Allah, يَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُلْهِكُمْ اَنْوَالُكُمْ وَلَا اَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ Mallarınız ve evladınız Allah'ın zikrinden sizi alıkoymasın. İşte Kur'ansız bir şey olduğu zaman Allahü Teala وَلَا تَقْتُلُ اَنْفُسَكُمْ Kendinizi öldürmeyin diyecek. Sadece savaş sırasında öldürmeye müsaade edecek. Ondan sonra sizin bugün işte dünyada ne diyor? Ulema reisi miydi Yusuf Kardavi? Reisul Ulema değil mi? Bütün Müslüman Alimler Birliği Başkanı'ydı. Yani Müslüman Alimler Birliği Başkanı, en tepedeki adam. Ne yapacak? Git kendini patlat. Bir sürü şimdi o şeydeki Suruç'taki adamlar savaş mı yapıyordu ki savaş sırasında öldürülsünler? Onların tavrını senin hoşuna gider gitmez, o ayrı bir konu. Zaten insanlar budur yani herkes bu insan, bu şey değil ki, taş değil ki durduğu yerde dursun. İnsan. Gidiyor orada, beğenirsin beğenmezsin bir açıklama yapıyor. Peki bu insanlar savaş mı yapıyorlar? Onun içerisine birisi girip kendini patlatıyor. Ve kendisinin şehit olduğuna inanıyor. Böyle bir şehitlik olur mu? Allah ne diyor bak? وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَب۪يلِ اللّٰهِ Allah yolunda öldürülenlere ölü demeyin diyor. وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَب۪يلِ اللّٰهِ Öldürülmüş mü bu, kendini mi öldürmüş? Kendini öldürene ne diyor? Kendinizi öldürmeyin diyor değil mi? وَلَا تَقْتُلُوا اَنْفُسَكُمْ Kendini öldürmekle kalmıyor. Bir sürü masum insanın ölümüne ve yaralanmasına sebep oluyor, sakat kalmasına sebep oluyor. Ya kardeşim sen bunun hesabını nasıl vereceksin ki sana ahirette? Bu, şimdi onunla konuşsan diyecekler ki, Yusuf Kardavi mi iyi biliyor, sen mi? Diyecekler yani. Vatandaş böyle yani, şey gibi, benim babam senin babanı döver, başka yaptıkları bir şey yok. Ama niye böyle diyor? Çünkü o da Kur'ansız Müslüman, bu da Kur'ansız Müslüman. İkisinde Kur'an'dan haberi yok. İkisinde Kur'an'dan haberi yok. Bakın, daha önce anlatmışımdır belki. Mekke'de bir toplantıdayız. Bugün gene Türkiye'de de adını duyuyorsunuz. İbrahim Karadağ'ı neydi? Muhyiddin. Muhyiddin Karadağ'ı, O da Katar'da hocaydı. Yusuf Kardavi de Ali Muhyiddin Karadağ'ı, tamam. İsmini hatırladım. Şimdi Mekke'de toplantıdayız. Yusuf Kardavi'nin ortağı olduğu Katar İslam Bankası, ismini öyle hatırlıyorum da ama banka olduğu kesin yani, isimde hata edebilirim. Çünkü çok bu, belki 20 sene önceki bir toplantı, aklımda kalmamış olur. Şimdi orada çıktı, dedi ki Yusuf Kardavi de önde oturuyor. En önde oturuyor. O da böyle aralarında hiçbir şey yok. Dedi ki ben dedi bankaya gittim. Millete borç para veriyorsunuz. Nasıl veriyorsunuz? Efendim işte falanca depoda demirlerimiz var. Onu satıyoruz. Adam geliyor 1 milyon dolar borç istiyor. Tamam yüzde kaçsa %10'la. Tamam bir yıl vadeli bir mesela yani %10. E peki faiz olmaması için ne yapıyorlarmış? 1 milyon 100 bin dolarlık bir yıl vadeli demir alıyormuş. Bankanın demir deposundan. Şimdi aldık mı? Hesaplar bitti mi? Ben şimdi 1 milyon 100 bin dolarlık demir benim. Parasını da bir sene sonra vereceğim. Peki o zaman sen şimdi o demiri bize 1 milyon dolara sat peşin. Satıyor 1 milyon dolara. Alıyor 1 milyon doları. Borcu ne kadar? 1 milyon 100 bin dolar. Gittim depoya diyor. Sordum günde kaç kere satıyorsunuz burayı? Çok. Hiç gelip buradan demir çıkarar oldu mu? Yok. Demir burada duruyor. Paslanıyor orada. Orada dedi ki Yusuf Kardavi'ye, ya lütfen dedi, buna nasıl faiz değil diyorsun, bana bir anlatır mısın? Birkaç kere sordu, hiç duymadı. Bunu duymuyorsun, öbür taraftan tutuyorsun, birçok gence, işte herhangi bir şekilde rahatsız olmuş, belki şizofren olmuş, şu bu neyse, ilk kendini patlat, şehit olursun diye öğretiyorsun. Ya böyle bir İslam dini olur mu? Böyle bir dine kim inanır? Onun için bakın, ne diyor Allah burada? Diyor ki, اَيُوَلَّذ۪ينَ اَمَنُوا لَا تُلْهُكُمْ اَنْوَالُكُمْ وَلَا اَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ Mallarınızla, evladınızla sizi Allah'ın zikrinden, kitabından alıkoymasın. وَمَنْ يَفْعَلْ ذَٰلْكَ فَاُولَٰئِكُمُ الْخَاسِرُونَ Kim bunu yaparsa onlar kaybederler. Bugün İslam alemi kaybediyor mu? Heh, çok dikkatli olmamız lazım. Ama ben size şunu söyleyeyim. Şu mesela dün olan olaylar evet çok üzücü ama bir açıdan da memnun edici. Nedir o memnun edici? Halk tabanını kaybetmiş terör. Dikkat edin bak. Bu nimetten yararlanmak lazım. Biz nice günleri yaşadık, gördük, biliyoruz. Bundan çok iyi yararlanmamız lazım. Ve Resulullah'ın uyguladığı politikayı uygulamak gerekir. İnsanlar arasında hiç kimse bizim istediğimiz gibi olmaz ama biz iyi olmak zorundayız. Karşı taraf iyi olur olmaz, bizi ilgilendirmez. Biz iyi olmak zorundayız. Evet. Onun için Allah'ın kitabına aykırı hareket edersek kaybederiz. Bunu da aklımızdan çıkarmayalım. Vakit epeyce geçmiş. Peki bir ara verelim. İnşallah. Sağ olun.